أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس امروزمون از کتاب الفقه الميسر درس هشتادم المسألة الثالثة يعني مسألة سوم در زیر باب ششم از کتاب صلاة که این 26 درس از کتاب صلاة می باشد. صاحب کتاب می گوید المسألة الثالثة متى يسن، یعنی مسئله سوم درباره کی سجده سهو سنت می باشد. پس در زیر مسئله دویوم درباره کی سجده سهو واجب می باشد را گرفتیم که صاحب کتاب 5 حالت را ذکر کرد و امروز باشد مسئله سوم درباره کی سجده سهو سنت می باشد را انشاءالله خواهم گرفت. صاحب کتاب می گوید یسن سجود سهوی، یعنی سنت می گردد سجده سهو کردن. پس وقتی که سنت می گردد هر کسی که سجده سهو اگر نکند هم نمازش درست می شود. اما در درس گذشته گفته بودیم واجب می شود سجده سهو. هر کسی که ترک کند سجده سهو را در حالتی که بالاش واجب شده است پس نمازش درست نمی باشد. اما در این حالتی که سجده سهو سنت باشد ترکش کند نمازش درست است، اما بجا بیارد بهتر و خوبتر و ثوابش زیادتر می باشد. اکنون یسن سجود سهوی یعنی سنت می باشد سجده سهو کردن. اذا اتا بقول مشروع، یعنی هنگامی که بیارد سخن مشروع را، فی غیر محله سهوان، در غیر مکان خودش از روی سهوی. پس دقت بتید، قول مشروع میگوید، بی قول مشروع، وقتی که بیارد یا بگوید سخن مشروع را. سخن مشروع در داخل نماز چیست؟ مثلا در التحیات، در ششتن، در قعود التحیات خواندن این قول مشروع در نماز است. در قیام باشد قرائت، این قول مشروع در نماز است. در رکوع باشد سبحان ربی العظیم گفتن، این قول مشروع در نماز است. در سجده باشد سبحان ربی الاعلا گفتن، این قول مشروع در نماز است. هر کسی که انا همین قول مشروع را در غیر موقع خودش بیارد، همین سخنهایی که گفتیم حالا، اینها همه قول مشروع در نماز هستند. هر کسی که همین قول مشروع را در غیر موقع خودش بیارد، یعنی چی؟ یعنی در رکوع بجای سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلا بگوید، یا در سجده بجای سبحان ربی الاعلا سبحان ربی العظیم بگوید، یا در قیام در وقتی که راست است بجای سوره فاتحه را خواندن التحیات بخواند، یا در جای التحیات بجای در وقت ششتن بجای التحیات سوره فاتحه را بخواند. ببینید، یعنی که همون قول مشروع نماز را در غیر موقع خودش آورد. میگه کل قرائت فی الرکوع و سجودی، به مثل مثلا خواندن، قرائت کردن، خواندن سوره فاتحه یا خواندن یگان آیت در رکوع، مثلا در رکوع آیت بخواند به جای سبحان ربی الاعلا، سبحان ربی العظیم، و سجودی به جای سبحان ربی الاعلا در سجده آیت بخواند، و تشهدی فی القیام یا التحیات رو میگه در حالت راست بودن بخواند در قیام به جای قرائت التحیات بخواند، مع الاتیانی، اما این نازکیش را دقت بتید که مع الاتیانی بالقول المشروع فی ذلك الموضع، یعنی با گفتن و با آوردن قول مشروع در همون موقع خودش. یعنی چی؟ یعنی که در رکوع سبحان ربی العظیم را بگوید و بعد قرائت بکند، یا قرائت هم کرد در یادش که زد زود در سبحان ربی العظیم را بگوید، یا در حالت قیام راست بود در نماز به جای سوره فاتحه خواندن به جای آیت خواندن التحیات را خواند، در یادش که زد زود التحیات را ترک ند و اون قرائت را بکند، سوره فاتحه را بخواند، یا در سجده سبحان ربی الاعلا گفت و پیش از اون که سبحان ربی الاعلا بگوید مثلا یکان آیت خواند یا التحیات را خواند، بعد سبحان ربی الاعلا که گفت، و یا در ششتن، در قعود، در تشهد الحمد را خوانده استاده بود که در یادش داد که من در تشهد هستم، حالت نشسته هستم که باید التحیات بخوانم، و سوره خوانی را بس کرد و زود التحیات را خواندن را شروع کرد. همون را میگم مع الاتیان بالقول المشروعی، یعنی با گفتن همون قول مشروع فی ذلك الموضعی، در همون موضع خودش، یعنی همون هر قول مشروع در جای خودش هم گفت و باز سوره فاتحه خواند، یا غیری قول مشروع را در غیری محل خودش گفت، اما اون محل معینه قول خودش بگوید، یعنی در حالت قیام قرائت را بکند و اما التحیات هم خوانده باشد، یا در التحیات را هم خوانده باشد و یکان سوره برش نخواندگی باشد، یا در سجده یا در رکوع ذکر خودش را بکند و قرائت هم کردگی باشد. انا همین صورت دست سنت می باشد سجده سهو کردن. صاحب کتاب میگوید که ان یقرأ فی الرکوع مع قوله سبحان ربی العظیم، میگه مثلا یکی از مثالهاش همین که آیت بخواند در رکوع همراهی سبحان ربی العظیم گفتن، یعنی آیت بخواند باز هم سبحان ربی، یعنی ذکر خود اون موقع را، ذکر خود اون محل را بگوید، نه اینکه فقط آیت را بخواند و خلاص، این طور نه، بلکه خود همون موقع، مثلا در قیام خواندن سوره آیت، در رکوع سبحان ربی العظیم گفتن، در سجده سبحان ربی الاعلا گفتن، در حالت نشستن التحیات را خواندن، اینها را خودشان را بگوید، غیر این جایهاشان هم علیش بکند، در این صورت سجده سهو انجام دادن سنت می باشد. میگوید دلیلش، دلیلی که سجده سهو کردن سنت است، میگه لحدیث نبی صلی الله علیه و سلم، یعنی دلیل من میگه حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید اذا نسی احدکم، یعنی هنگامی که فراموش کرد یکی از شما، فل یسجد سجدتینی، پس باید دو سجده بکند، کدام یکی از شما فراموش کردید پس شما دو سجده بکنید. پس انا همین حدیث میگه دلیل است که انسانی که فراموش کرد قول مشروع نماز را در غیر محل خودش آورد، با گفتن همون قول مشروع در موقع خودش، پس در این صورت میگه سجده سهو کردن حکمش سنت می باشد. اگر کردی خوب، اگر نکردی هم نماز درست می باشد. این حدیث را در حاشیه می گوید که رواه مسلمون، یعنی امام مسلم این حدیث را تخریج کردگی است، روایت کردگی است در زیر رقمی 572 در صحیح مسلم، در زیر رقم 572 این حدیث تخریج شدگی است و این حدیث روایت شدگی هست. پس این بود مسئله سوم که کی سجده سهو کردن سنت می باشد. پس قول مشروع را در غیر محل خودش بیاری با آوردن اون محل ذکر خودش، لیکن اون محل ذکر خودش حتما بیاری، در این صورت سجده سهو بالات سنت می شود. اگر که انجام دادی ثواب می گیری بهتر و خوبتر و افضلتر، اگر انجام هم نتی نماز درست می شود. مثلا که یک انسان بجای سوره فاتحه را خواندن التحیات را خواند، خلاص کرد، بعد در یادش زد که این حالا باید سوره فاتحه می خواند، سوره الحمد می خواند، اما التحیات خوانده است، بعد از خلاص کردن التحیات چند باشد در یادش که زد، زود ده سوره الحمد را میخواند و زمی سوره میکند و در آخر اگر سجده سهو کرد خوب سنت است، اگر نکردم نمازش درست است، اگر نکردم نمازش درست میباشد، لیکن به شرطی که سوره فاتحه را بعدش خوانده باشد، نه اینکه در قیام به جای الحمد مثلا التحیات را خوان خلاص کرد و رکوع رفت و اون رکعت را خلاص کرد. اگر این طور کردگی که باشد، پس اون نمازش، اون رکعتش حساب نمی شود. چرا؟ زیرا اینکه اون یک رکن از رکنهای رکوع را، نماز را ترک کرده است که خواندن سوره فاتحه می باشد. خواندن سوره فاتحه رکن از رکنهای نماز است، پس اون انسان سر رکوع در قیام سوره فاتحه را که نخواند، در این صورت نمازش درست، اون رکعتش درست نمی باشد. پس در اینجا می خوام یک خلاصه بکنم در باره حالتی سجده سهو کی سنت می باشد. هر وقتی که یکان سنتهای را ترک کرد، در گذشته ما و شما خوانده بودیم که سنت‌ها به دو قسم تقسیم شد، سنت‌های نماز، سنت‌های قولی و فعلی. در غیر موضعی خودش اگر بیارد یکی از این سنت‌ها را، پس در این صورت سجده سهو کردن سنت می باشد. اما کی سجده سهو کردن واجب می باشد؟ وقتی که واجب از واجبات نماز را که ما و شما خوانده بودیم که در نماز 8 واجب بود، یکی از همون واجبات نماز را ترک بکند، یکی از واجبات نماز را ترک کرد، در این صورت سجده سهو بالاش واجب میگردد. اکنون وقتی که واجب را ترک کردی سجده سهو واجب میشود. اما رکن را اگر ترک کردی چی؟ رکن را اگر کسی ترک بکند، کسی که رکن را اگر ترک بکند همان رکعتش حساب نمی شود. یک چند مثال، مثلا یک آدم سوره فاتحه را نخوان در حالت قیام، سوره فاتحه را نخوان، یکان سوره دیگر خوان، یا به جای سوره فاتحه التحیات را خوان و رکوع رفت و سجده کرد، در یادش آمد که در این قیام سوره فاتحه را نخوانده است، پس این چیکار میکند؟ این رکعتی که خوانده بود این را حساب نمی کند، این رکعت حساب نیست. وقتی که از جایش میخیزد، انا همون رکعتی که میخواند انا همون یکم رکعتش است، این رکعتش حساب نشد. یا یک انسان سوره فاتحه را خواند در یکم رکعت و زمی سوره کرد، الله اکبر گفت، به جای رکوع برود راست سجده رفت، راست سجده رفت، در این صورت همچنین این انسان رو این رکعتش حساب نمی شود. چرا؟ زیرا اینکه رکوع یکی از رکنهای نماز است، این رکن نماز که ترک کرد همون رکعت حساب نشد، همون رکعت دیگه حساب نمی شود. وقتی که می خیزد اون سجده را می کند از جایش که می خیزد، اکنون اون یکم رکعتش است، این رکعتی که خواند به رکوع این رکعتش باطل شد و بیکار شد، این حساب نمی شود. با همون نیت نمازش را دوام می دهد، اما این سوره فاتحه خواندن و زمین سوره کردن و دو سجده کردگیش حساب نمی شود. چرا؟ زیرا اینکه رکن را این آدم ترک کرد، یا که مثلا بجای دو سجده کردن یک سجده کرد. بجای دو سجده کسی اگر یک سجده هم بکند، در این صورت سجده، در این صورت نمازش باطل است، همون رکعتش باطل است، همون رکعت را حساب نمی کند. پس این است کسی که رکن را اگر ترک بکند. اما رکن را اگر تکرار کرد، به مثل مثلا سه بار رکوع، سه بار سجده کرد، دو بار رکوع کرد، در این صورت بالاش سجده سهو واجب می گردد، بالاش سجده سهو واجب می گردد. پس این بود، پس این بود حالتای سجده سهو، حالتای سجده سهو اینها می باشند. کسی که رکن را ترک کرد، پس در همون رکعتی که رکن را ترک کردگی که هست، همون رکعتش حساب نمی شود. اما اگر رکن را تکرار کرد، رکن را تکرار کرد، در گردش سجده سهو واجب می شود. مثلا دو بار رکوع کرد یا سه بار سجده که کرد، در گردنش سجده سهو واجب می شود. و هر کسی که واجب را ترک کرد، همچنین در گردنش سجده سهو واجب می شود. اکنون یک مسئله دیگر بسیار مهم است. مثلا از پشت امام شما در نماز بامداد نیت کردید و نماز بامداد که دو رکعت است، امام سیوم رکعت در بخیزد، آیا قوم از پشت امام می خیزد؟ نه، قوم باید نخیزد. امام که خیست است، قوم نباید بخیزد، قوم می شیند. چرا؟ زیرا اینکه این رکعت زیادتی است. یا در نماز پیشین مثلا چهار رکعت است، امام پنجم رکعت در بخیزد، قوم باید نخیزد قطعی امام. یا در نماز شام سه رکعت است، مثلا امام چهارم رکعت در بخیزد، نباید که قوم همراه امام رکعت زیادی که میخیزد بخیزد، یعنی با همراه امام، همراه اون یعنی رکعت زیادی که امام خیست، قوم نباید همراه امام بخیزد. و سبحان الله گفته امام رو آگاه میکنن، اگر امام شیش، یعنی که از اون رکعت زیادی که خیسته بود، شیش نورون علی نور، اما اگر نشیش، قوم در جاشون میشیند تا اینکه امام اون رکعت شا بخوند، بیاید و تحیات بخوند، سلام داد، پس قطع امام سلام میتید. اما اون رکعت زیادی ده قوم امام پیروی نمی کند، قوم امام را پیروی نمی کند. چرا؟ زیرا که امام رکعت زیادتی خوانده است، رکعتی که زیاد شده استاده است از اون نمازی که باید می خوندن. پس بالای قوم واجب نیست که در این صورت امام را متابعت بکنند و بخیزند یک رکعت زیادی دیگر با امام بخوانند، این طور جایز نمی باشد. پس این بود حالتهایی که برای هر یک نمازخوان دانستن این حالتها حتمی و دانستن این حالتها ضرور و لازم می باشد، زیرا اینکه نمازش را باید درست یا نمازش را باید سالم بخواند. پس باید هر نمازخوان ارکان نماز را و شرطهای نماز را، شرطهای نماز یعنی همون فرضهای بیرونی نماز، ارکان نماز یعنی همون فرضهای داخلی نماز و واجبات نماز و همچنین سنت‌های نماز را باید هر نمازخوان بداند تا اینکه کدامش را ترک کند، چی حکم دارد را بداند که در کدام حالت سجده سهو کند ممکن است، در کدام حالت سجده سهو کردن جایز نمی باشد را باید هر یک نمازخوان از خود بکند و با خودش باید هر نمازخوان داشته باشد. پس این بود که برای هر نمازخوان لازم و حتمی می باشد. پس ما و شما فرضای بیرونی نماز 9 تا خوانده بودیم، یعنی عدد چون هم زیاد نیست، بلکه 9 تا فرضای بیرونی نماز است که همون شرطای نماز بود، و 14 تا فرضای درونی نماز است که همون همون رکنهای نماز بود و هشت واجباتی نماز می باشد که از واجبات نماز اینها هشت دانه هستند. بعد از این سنتهای فعلی که چند از اونها را صاحب کتاب برامان یادرس کرده بود و ذکر کرده بود که غیر از این واجبات و فرضای داخلی نماز، غیر از رکنهای نماز، باقی مانده دیگر کارهایی که در نماز میکنی آنها سنت میباشند. پس این است خلاصه نماز که باید هر یک مسلمان اینها را از بر بکند، با خودش در ذهنش داشته باشد. پس این بود مسئله سوم در زیر باب ششم که کی سجده سهو کردن سنت می باشد. با همین مسئله سوم به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب می گوید المسئله الرابعه، یعنی مسئله چهارم در زیر باب ششم از کتاب صلات، موضعه و صفته، یعنی جای سجده سهو، کی سجده سهو رو میکنی؟ مثلا در یکم رکعت سهو کردی که باید سجده سهو کنی، یا در دویم رکعت، یا در سیم رکعت، یا در چهارم رکعت، اکنون همین سجده سهو رو باید کی انجام بدهی؟ موضعش اول و دویم صفتش چی خیل باید انجام بدهی؟ چی خیل باید انجام بدهی؟ یا موضعش میتونم بگیم که پیش از چطوری که در درس گذشته بیان کردیم، پیش از سجده سهو را کردن اول سلام میدهی، بعد سجده سهو میکنی با بعدش سلام میدهی، یا اتحیات و درود را میخوانی سلام نداده اول سجده سهو میکنی بعد از اون سلام میدهی؟ این یعنی موضوعش چی طور هست و صفتش کی و چگونه باید این را انجام بدهیم؟ و این در زیر مسئله چهارم بیان می شود که این مسئله را ان شاء الله با تفصیل درس آینده خواهیم گرفت که کی پیش از سلام دادن سجده بکنیم و کی بعد از سلام دادن سجده بکنیم، ان شاء الله درس آینده بیان خواهیم کرد. پس این بود درس امروزمون. با همین درس امروز را به پایان می رسانم. تا درس آینده، الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.